Bueno, pues vayamos a música. Vámonos a ir, pues, de volta a Galicia otra vez. Vamos, concretamente, vámonos a ir a Viveiro. Él es una tierra luguesa, en la Mariña. Muy buenas tardes, señor Óscar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. bueno, como ya no es la primera vez que falamos, pues queríamos que nos falase de ese segundo congreso de xoeiros de Galicia. Pues perfectamente, encantado de falar con vos, porque era una asignatura que teníamos pendente desde fai tempo y estábamos ya impacientes por celebrarlo, porque había muchas cosas pendientes. Muy bien. Pues muy bien. Qué estupendo, nosotros queremos también saber cosas. Falábamos o compañero yo, porque hoy no os teño aquí conmigo, aquí en el estudio, pero falábamos la semana pasada, todo eso. Tenemos que hablar con Óscar, tenemos que esto, tal, tenemos que esto. Pero nunca llegaba el momento, pero hoy llegó. Bueno, pues mi yo. Eso. Quiero pues que mira. Nos ocurre eso. Bueno, vamos a hablar de tú. Sí, claro, hombre, faltaría más. Fálanos de ese segundo congreso de xoeiros. Pues mira, foi transcurrido o fin de semana pasado y nos demos cita en torno a 100 y pico profesionais en Santiago. Alí estuvemos con unas ponencias fenomenales de o título do congreso, o comercio de xoeiría ten futuro. Porque por si alguien se lle pode dir alguna dúbida a mente, pois pues, ver efectivamente os canles polos cales hai que discurrir para estar hoxe en día en un sector como o noso no mercado en unha posición interesante. E iso foi un pouquiño todo o congreso en función de eso, ¿no? Houve, xa digo, intervencións moi boas, bueno, tendo moito en conta pois os actuais medios sociais e redes sociais, todo que as novas tecnologías e logo aparte de eso pois que sistemas de comercialización, tocaronse ponencias de distinta índole, todas tendo que ver co sector, ¿no? Entón, foi, creo que unhas conclusións moi adecuadas. Tuvemos durante todo o congreso a presencia da directora xeral de comercio con nós. De feito, ela cerrou o acto con unha ponencia propia acerca da contribución da Consellería de Industria, en concreto a Dirección Xeral de Comercio, con todo o sector. Creo que foi do agrado de todos, ao menos polo que así manifestou a xente, ¿no? Muy ben, estupendo. No que eu estuve mirando, se ve que foi, pois, foi un congreso moi dinámico, moi ben feito, porque a parte dos xoeiros tamén se ve que había xente particular, non? Non vin eu xente particular, fundamentalmente era todo profesional. Era todo mundo profesional, con máis relevancia ou menos relevancia, pero... Exactamente, todo a xente do sector. ¿Siguen diseñando os nenos esa xoia para tú, Anai? Sí, hombre, estamos ahora en pleno proceso de elaboración, porque date conta que o xurado xa se reuniu ben respasado, evaluamos pues, outra vez máis de 10.000 dibuixos de nenos, e ao final pois seleccionamos 80, e dos 80 ahora mismo están distintos talleres de Galicia elaborando as 12 pezas de xoiería que se entregarán próximamente con motivo do evento de entrega de premios de diseño unha xoia para Tuanai. Que eso que lles lo fan os nenos? Nosotros os premiados facémoslos en talleres, os diseños dos nenos, facémoslos nos talleres, e nun acto que se vai a celebrar en Santiago, o que vamos facer, como facemos todos os anos, entregar esas xoias feitas realidade, todos esos diseños feitos xoia. A cada neno, pois normalmente producense escenas moi emotivas, porque os rapaces normalmente van acompañados das súas nais ao evento, e entón produce esa entrega da xoia, é verdadeiramente encantador. Hombre, eso ten que ser moi emotivo, Home, claro, que un neno lle entregue a súa nai esa xoia que él diseñou. Exactamente. Eso é unha beleza, é un futuro xoieiro que hai. Claro, eso tamén é unha das pretensións que temos desde o colectivo e é fomentar a unión da xente que a xoiería, ¿no? Claro. Que a xente vaya desde pequenos a familiarizándose, vaya tendo inquietudes, vaya empezando a facer algo e ademais a ver que fan os rapaces, que se les pasa pola mente podes facer realidade. Pues eso é como eso dixéramos como se fora un poeta, en vez de escribir, sacar esas cousas da dentro da alma, pois sacas tamén da dentro, pero en forma de xoia. Exactamente. Que maravilla de nenos hai nos colexios. Cantos talentos están a perder. Sí, no, hai maravilla de nenos. Tamén hai que decilo, hai unha clase de profesorado fantástica que se involucra ano tras ano no concurso, no proxecto, e os colexios que teñen un profesorado que ten avidez pola arte, por este mundo e tal, normalmente ves si desea o resultado final. Porque, como isto se fai ano tras ano, pois, neste segundo congreso, había estudiantes tamén, estudiantes de xoiería? Sí, había varios, sei que algún vin, de escolas de xoiería, sí. E estos que están, por exemplo, non sei, xa que estudian xoiería e tal, ao mellor van a algún taller de xoiería, pois para practicar, non? Bueno, de feito, ahora a Consellería de Industria en concreto, a Dirección Xeral de Comercio en concreto, Artesanía, ten un plan que está ahora mismo funcionando en toda Galicia con todo o sector artesán, moi interesante, de forma que tú calquera rapaces destes que acaban nas distintas escolas de xoiería, de xoiería, no que nos atañe a nós, pasa a ter un contrato que pode ser de media jornada, jornada completa nunha empresa do sector, pode ser hasta de un ano, o sea, pode ter un aprendizaxe de un ano remuneradamente. Sí, entonces, eso é un aprendizaxe fenomenal porque é a realidade, realidade do sector. E onde se atopa a realidade dunha xoia, de facer unha xoia, de preparar unha xoia, de como se fai, como... Eso. Exactamente. Sí, porque hai que o mellor nunha xoia, por exemplo, non sei, unha dona que o mellor lle ten pasado algunha vez, vai aí polo río, vai por, non sei, pola playa, encontrou unha pedra que lle encanta, que ten algúns colores e tal, e dici, isto non me podría adornar con algunha cousinha de ouro? Como no, faltaría máis. Eso suele acontecer. Sí? E pendentes tamén, non? Claro, por suposto. Sí. Por suposto. Nosotros temos un montón de clientela que nos ven con conchas de mar, que teñen unha beleza especial e tal, e as montamos en distintas xoias, temos feito verdadeiras preciosidades con elas. Sí. Porque, por exemplo, eu teño visto unha, non sei, visto algunha dona que levaba un colgante, teño visto unha precisamente que era como se fora unha vieira pequeniña. E claro, preparada, adornada con ese ouro que lle pon por fora, como se fora un alambriño de ouro. Podes facer cousas con moita máis imaginación, o sea, quero dicir que isto é ilimitado, sabes? Cando chegan con unha peza desas características, nosotros pois procuramos facer un diseño en función dos gustos da persoa en cuestión, e entón hai xente que ten un gusto máis minimalista, outra xente máis barroca, en fin, adaptámonos perfectamente ao que nos solicitan, e normalmente, xa digo, temos feito obras verdaderamente importantes. De feito, ahora mismo nosotros, por ejemplo, temos na Cidade de Cultura ahora mismo nunha exposición unha colección de xoias feitas en ouro, diamantes e conchas de mar, que é unha auténtica preciosidade. Por estar ali, para vela todo aquel que se chegue a Santiago, a Cidade da Cultura, ahora mismo Gaiás, e pode presenciar esas pezas e outras máis, ¿no? Pero sí. Bueno, verdadeiras belezas, non? Exactamente. Sí, sí, sí. Porque o a que o vin levaba dentro, levaba unha imaxen dunha virxen, non sei que virxen sería, pero levaba crustada aí unha imaxen dunha virxen. E dice, non, fixou-me un xoieiro e tal, pero non lle, vaya, non me di conta, vaya, que lle podía haber preguntado, non? Pero diría, que chafardero é este, non? Exacto. Muy ben. E agora, que se acercan as comunións, que? Traballo as galla, non? Home, sempre hai un poquinho máis, é un repunte, claro que sí, uh-huh. Porque os rapaces e rapazas ainda siguen obtendo regalos de, sí, sí. De comunión bonitos e interesantes. Hombre, después, claro. Uh-huh. Cando se recordou daquela medalla, non, esta medalla foi regalada cando fixen a primeira comunión, claro. Que me regalou meu padriño, miña madriña, en fin. Por suposto, nosotros ahora tamén estamos con unha campaña que facemos nos aquí e, bueno, que nos está dando moi bo resultado, porque ahora son épocas, tamén veñen épocas de bodas e demais, sí. Y entonces o que facemos normalmente estamos a facer diseñamos as alianzas de boda, sí, as parexas, sí. Pero o que ofrecemos é unha vivencia conxuntamente cas alianzas. Entonces o que facemos é poñemos unha data e sí. facémolas en presencia deles, sí. o cual é moi bonito, porque normalmente pues traen un fotógrafo, fan vídeo e tal, e bueno, é unha vivencia, unha experiencia moi bonita. Hombre, aparte desa vivencia que ven un fotógrafo, que non é solamente que lle dá publicidade a esa xoia que van a levar eles, que tamén ya fai un establecemento donde, claro. Se está adquirindo esa xoia. Exactamente. Porque todo é axudarse uns aos outros. Ni máis ni menos. Sí, señor, nese sentido. Como, por iso digo eu que a beleza está, por exemplo, na xoia, pero tamén a outra metade da beleza está en que na mira. Ah, claro. Sí. E entón, pois, por eso digo que nas xoias, por exemplo, é máis agora, non? Que aí dice, ui, nas xoias e tal. Digo, hombre, as xoias, si, por exemplo, tú compraches unha xoia hoy, xa sabes que non che van a dar o mesmo valor que cando a compraches. Bueno, somos relativos. Eso pasa como un coche. Somos relativos, porque nosotros facemos moita peza única que estamos notando a revalorización, sí, sí. Con o paso do tempo importante. Sí, señor, sí, señor, sí. De feito, nosotros tenemos unha clientela, sobre todo na costa oeste de Estados Unidos, que son prácticamente todo galerías de arte, algo que aquí existirá pouco, pero que ali hai galerías de arte que comercializan tanto pintura como escultura como xoyería. Entonces, uh-huh. Claro, non é unha xoyería normal, é unha xoyería de autor, unha xoyería donde tú mostras parte da tua personalidade, peza única, por suposto. Sí, sí, sí, sí, sí. Pódese dicir que en Galicia hai unha xoyería potente? Sempre. Sí, porque, por exemplo, non sei se falamos do azabache, por exemplo, que non sei o que pode deto, pero o ouro, sobre todo, pois foi unha cousa moi potente sempre, e a máis en Galicia. Por suposto que sí, evidentemente. Sí, porque aí en Galicia o que, por exemplo, o ouro, pode haber ouro de máis calidad ou de menos calidade. Pero bueno, aquí a ley especifica claramente a calidad. Claro. Trabajamos en el muro de primera ley, 750 milésimas, y de ahí no nos salimos. Claro, sí, señor. Puedes decir que, falando de xoias, Galicia calidad. Por supuesto que sí. Y entonces, pues eso, que los nenos que sigan diseñando xoias... Ese no son ese. que os pais... tamén se axuden un pouquiño a deseñar, porque, por exemplo, como falábamos aí nun comezo, cun un cativo, o mellor de 6 anos, 7 anos, que lle deseñara a súa nai unha xoia, e esa xoia ya la entregue, por exemplo, ese día, iso é algo maravilloso, non? Por suposto que sí, todo, vamos, unha beleza. Poder, pois, adquirir todo isto. A mí me gustaría estar alguna vez nestas entregas. Bueno, pois, estás convidado, eu, sin ningún problema, se poste en contacto con o Colegio Guadalupe, que se fagan unha invitación, que se den unha data, encantaría nos poder contar que a vosa presencia. Hombre, a mí encantaría. Pero bueno, eu tiño obriga que xa lle dixen máis dunha vez, xa o dixemos máis dunha vez, de ir visitalo e a Viveiro. Bueno, pois estaré encantado de recibirvos. Pois, Óscar, isto foi un placer terte hoxe aquí. Igual para min, xa iba de que aquí tedes un amigo e para o que necesitedes. Vale. Pois moi ben, moitas gracias por darnos esas boas explicacións e unha aperta. Cando que irades unha aperta para vos. Unhas gratiñas, pare. Pois nada, despedimos a Óscar con algo de música e seguiremos con outras outras cousiñas máis. Tiña unha filla duns 20 anos e pico, non na deixaba ter novio, ya non ser que fora un rico, e ela ben o merecía, que era unha moza elegante, tiña unha casa moi feita e un bolameiro en diante. Con sencillez engañó para poder estar con él, subía por la ventana y al lo por la medianoche cuando ya estaba en la cama. O poco tiempo a rapaza sentíase muy maliña y ambos molle fun buscar un médico de abeixinha. Su casamento.